program Trzecie Polskiego Radia. Minęła północ, jest wtorek, 6 maja. Krzysztof Cyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Premier rozmawia w Katowicach o problemach górnictwa i górników. Po spotkaniu ze związkowcami weźmie udział w szczycie węglowym. Stany Zjednoczone uznają za przedstawicielstwo dyplomatyczne Biura Opozycyjnego Narodowego Komitetu Syryjskiego. Sposobem na młodość może być młoda krew. Za chwilę też o zaskakujących badaniach naukowców. Będziemy szukali takich rozwiązań, które pozytywnie zmienią górnictwo w Polsce, zapowiada w Katowicach Donald Tusk. Tak, aby ono mogło sprostać wymogom konkurencji, bo ta konkurencja na rynku węgla też rośnie. Premier rozpoczął wizytę na Śląsku od spotkania ze związkowcami. O trudnej sytuacji górników wieczorem rozmawiał z liderami związków. Dziś ciąg dalszy rozmów, ale w szerszym gronie. W szczycie węglowym poza przedstawicielami rządu i związków wezmą także udział eksperci. Przed wieczornym spotkaniem ze związkowcami premier przyznał, że sytuacja w kompanii węglowej jest bardzo trudna i dlatego potrzebne będą wspólne działania. Dziś po tygodniowym przestoju we wszystkich kopalniach spółki wznowione zostanie wydobycie. Wstrzymanie pracy zarząd kompanii tłumaczył spadkiem cen i brakiem chętnych na węgiel. Górnicy wracają do pracy, ale nadal boją się o swoją przyszłość. Nie widać przyszłości, tak, nie widzę przyszłości. Czekamy, co będzie dalej. Na razie mamy tylko ten tydzień, a co będzie dalej, to nikt jeszcze nie wie. Nie wiadomo, co będzie. Podejrzewamy, że jeszcze później tak samo będą miesiące postojowe. Nie wiadomo, ile się zarobi. Każdy się martwi o tą jednak pracę. No. Na zwałach kompanii węglowej leży 5 milionów ton niesprzedanego węgla. Ubiegły rok spółka zamknęła z miliardem złotych strat. Ważny gest Stanów Zjednoczonych wobec syryjskiej opozycji. Waszyngton uznał Biura Narodowego Komitetu Syryjskiego za dyplomatyczną misję zagraniczną, ale Departament Stanu zaznaczył, że nie oznacza to uznania tej organizacji za syryjski rząd. Amerykańskie władze planują też przekazać 27 milionów dolarów rebeliantom walczącym z siłami prezydenta Bashara al-Assada. Deklaracje te zbiegły się z rozpoczynającą się w USA wizytą Ahmeda Jarby, lidera komitetu. W czwartek syryjski polityk ma się spotkać z sekretarzem stanu Johnem Kerrym. Do rozmów dojdzie na niespełna miesiąc przed wyznaczonymi na 3 czerwca wyborami prezydenckimi w Syrii. Kraków ma problem i pilnie poszukuje chętnych do pracy przy wyborach do Europarlamentu. A wszystko przez to, że tego samego dnia odbędzie się lokalne referendum w sprawie zimowych igrzysk. A że komisje wyborcze muszą być niezależne, to potrzeba 2 razy więcej członków. Brakuje 500 osób do eurowyborów, mówi Filip Szatanik z krakowskiego magistratu. Przewodniczący takiej komisji może dostać za pracę w niej około 200 zł, zastępca przewodniczącego 180 i odpowiednio członek komisji 160 zł, także zapraszamy. Cały czas można się zapisać i te braki uzupełnić, gdyby się okazało, że te komisje nie będą miały odpowiedniego minimum członków, to takich członków komisji będzie musiał wyznaczyć prezydent. Chętnych do pracy w komisjach, co sprawdził nasz reporter, mimo wszystko jest sporo. Chciałbym spełnić swój pomysł obywatelski obowiązek. A też trochę zarobić? Na pewno też, bo myślę, że to dość atrakcyjna stawka, także zamiast siedzieć w domu i oglądać telewizję, można zrobić coś dla społeczeństwa, jeszcze zarobić parę złotych. Coś nowego można robić w życiu też. To pani pierwszy raz w komisji? Tak. Obywatelski obowiązek, chęć zarobienia pieniędzy? Nie, zabawa. Jestem na emeryturze i trudno mi się znaleźć w tej sytuacji. A po drugie, no tak, no też i zarobienia pieniędzy, oczywiście. Lokalne referendum będzie pierwszym w historii Krakowa. Mieszkańcy będą decydować nie tylko, czy chcą zimowych igrzysk w 2022 roku, ale też, czy są za budową metra. Czy transfuzja krwi może nas odmłodzić? Amerykańscy naukowcy sugerują, że takim eliksirem może być właśnie młoda krew. Do tych zaskakujących wniosków prowadzą wyniki badań nad starzeniem się mózgów myszy. Naukowcy przeszczepiali starym myszom pochodzące od młodych osobników osocze, czyli krew pozbawioną krwinek. Reagowała na to część mózgu zwana hipokampem. Odradzały się połączenia między komórkami nerwowymi, regenerowały się też naczynia krwionośne. To jakby ktoś coś włączył. Podajesz krew i nagle następuje odmłodnienie, zwłaszcza jeśli chodzi o pamięć i uczenie się. Mówił w BBC jeden z autorów badań, Saul Villeda. Stare myszy po transfuzji lepiej poruszały się po labiryntach, były też silniejsze. To wstępne eksperymenty i nie ma gwarancji, że u człowieka będzie podobnie, zastrzegają naukowcy, ale dodają, że wyniki badań są zachęcające, a testy na ludziach planowane, być może już za 3 lata. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Wtorek. tak słoneczny, tylko na Wybrzeżu Gdańskim więcej chmur i może przelotnie padać. Na termometrach w Augustowie 12 stopni, w Trójmieście 14, w Warszawie 16, w Lublinie 17, w Rzeszowie i Szczecinie 18, w Poznaniu i Krakowie 19, we Wrocławiu 20 stopni. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Witamy, nowy dzień, wtorek, 6 dzień maja. Na prawo witamy, na lewo witamy. Dobry wieczór i dzień dobry. Agnieszka Szydłowska, zapraszam na 2 godziny z muzyką różną. Ta na przykład, która teraz pojawiła się na antenie, pochodzi z płyty Utopia, debiutancka płyta Bobiego. No wiedziałam, że naprawdę od razu sobie utrudnię, że tak postawię to zdanie, tak i zbuduję, że będę musiała odmieniać angielską nazwę. Artysta ukrywa się pod pseudonimem Bobby the Unicorn, a naprawdę nazywa się Dariusz Dąbrowski. Od 2012 roku myślę, że dużo osób miało okazję spotkać go w różnych miejscach koncertowych, bo sporo grał, ale do tej pory ma na koncie tylko epkę. Ta debiutancka płyta zatytułowana Utopia nadchodzi. Dzisiaj zaczęliśmy nasze spotkanie od nagrania, które ma równowagę w tytule. W jutrzejszym programie alternatywnym pojawi się pierwszy oficjalny singiel z płyty Utopia. To tak, gdyby ktoś śledził polskich wykonawców. Bobby the Unicorn na rozpoczęcie dzisiejszego wydania PS. Breath in my lungs when my own kin had me gagged, when you taught me to breathe underwater, when I had myself drowned. So don't cry, it's nothing. Even in silence there are voices who will sing. See through me, but oh little child, understand a single thing. Thank you. I don't dare to look very far.

To dopiero było nagranie nie najmłodsze. Ale muszę się przyznać od razu, że tak się złożyło. No, to brzmi oczywiście jak taka opowieść, kogoś to potrzebuje uzasadnienia, ale naprawdę tak było, że kiedy przesuwałam płyty, a właściwie próbowałam dopchnąć jeszcze inne płyty na półkę z literą M, to wysunęły się te dwie koperty. Dwie koperty, na których mam single z bardzo dawnych lat. Massive Attack jest są autorami oryginalnych wersji, ale na tych singlach znajdują się też bardzo dziwne remiksy, jak na przykład ten, który za nami, za którym stoi zespół Primal Scream, ale dokładnie nazywa się to Scream. Muszę sprawdzić na stronie polskieradio.pl/trójka. Tam można nas szukać. Scream Team Remix. Takie proste. polskieradio.pl/trójka, w prawym górnym rogu dwie literki PS. Jeżeli ktoś na nie naciśnie, znajdzie się na podstronie naszego programu. Na bieżąco wpisuje tytuły i wykonawców. Oczywiście także na Facebooku dwie literki PS. Łatwo nas znaleźć. O pierwszej połowa playlisty, a przed drugą całość, spis wszystkich utworów, które na dzisiaj przygotowałam. Jamie XX przygotował singiel. Znamy już jedno nagranie z tego singla. Poznajmy nagranie tytułowe. Po prostu dziewczyna. The most beautiful girl in Hackney, you know. We'll be right back. can walk away without the lost touch. A city to wreck, to crack and sound nuts. We'll have to be our own police. Ta pani ma bardzo piękny pseudonim Tuneyards i także ma na koncie bardzo interesującą nową płytę. Premiera oficjalnie wczoraj. Możemy już dowoli na wszelkie sposoby ten album spożywać. Tuneyards już dwa razy pojawiła się w dzisiejszym programie i wydaje mi się, że to będzie raz ostatni, ale tak naprawdę zdarzyć może się wiele. Może się zdarzyć na przykład też tak, że całkowicie zmienimy klimat i styl. No ale jest to wyjątek ze względu na to, że ten zespół zmienia się w sposób nieprzewidywalny, przynajmniej dla mnie, i bardzo interesujące jest za każdym razem odkrywanie go na nowo. To nagranie zamyka najnowszą płytę zespołu The Horrors, a nosi tytuł Sleepwalk, czyli adekwatnie do pory. Przynajmniej dla tych, którzy w stronę snu zmierzają, a nie dla tych, którzy na przykład zaczynają nowy dzień. Nowy dzień w Przyjaciołach, w tym serialu sprzed wielu lat, którzy pamiętają jeszcze czasami najstarsi słuchacze Trójki. Był taki piękny pan, który każdy dzień witał śpiewaniem przy oknie otwartym, tak aby wszyscy obudzili się razem z nim. I mniej więcej w tym stylu właśnie, prosto z Nowego Jorku, Rat King. I was in Jimbo's last night on 25th, the original one on Amsterdam. They open for like 24 hours now. And me and homeboy, we was just talking. He's saying all the music out right now is garbage and all this and that. And I was like, you know, before he could even really go in, I was telling him, I'm like, yo, man, you just gotta look at the root of where it comes from. You know what I'm saying? Like the average rappers right now, you know, it's a whole different generation. You really can't compare no more. You know what I'm saying? If your life experience is different, then that's gonna come out differently. You know what I'm saying? So the average 25, 24, 23-year-old rapper, totally different from Biggie and Pop. So you really can't even compare the two. You know what I'm saying? So you really ain't got no point of reference, really. You just gotta stick with the now. So we go. Graduated, what's next? Everybody asking. What college you going to? What you have planned? We advanced, got our advance. Caught the couple amps, now we enhanced. Got a man with a van that can drive us to a dance, to enchant. Those that ain't ready start to pant. Roll over those that were ready just to limp. I should separate the lions from the lamb. Damn, that ain't a brand, that's a band. Cram. Up in the room trying to jam. That's that war, that's the gore, that's the awe, that's the fam. Rat king, smack king, splat rats when they scram. Damn. Damn. Damn. Damn. Dead man, one memoir. Team years dead, brought to a snore. Ray Muya, structured it all. Stole your sensei, using the four. Too fat to kill these hogs. Stained glass windows, stainless doors. Henry's hat, moon portrait shots. Ray Muya, let's walk. Ray Moya, so let's go. Ray Moya, twist and I draw a place in a trap. Constantly spit, you casually snap. Can't just cut in the rap. Fly, float and flap. We must all face facts. Saliva, woman, wax. Should we walk in wax? Do you hear like Shielded Jack? Rub you all like grass. And then take some corner crash. Be up, beast to the back. Sticking the scat back in your hips to the ass. And you will sit last. Too bad, too bad. Guess what? We not no play hating ass niggas. We ain't gonna knock no other nigga in the game. We just about getting out. And I mean everybody that feel like they the best. Motherfucker, you should ought to be saying you the best. If you out there saying I'm a good rapper and all that fun ass shit, get the fuck out the game. Nigga, play the sideline. It's like being NFL now. If you ain't no sportsman, if you ain't healthy, stay on the fucking sideline. Right now, it's all about athletes and athletics. Controlling this shit, that's how we feel from the heart. What's up, mom and dad?